Men en lukket nett, men hvis ikke den kan lukke året. Men hvis ikke den kan lukke året. Så gikk man til sin et jo på nesten. Måten hvis det kan ikke si helt minne og vis. Men en lukket nett, men lukket nett. Men hvis ikke den kan lukke året. Men hvis ikke den kan lukke året. Så gikk man til sin et jo på nesten. Måten hvis det kan ikke si helt minne og vis. Hit me in the open net, man, who is a kid and you're gonna have a target.